wij gaan verder met het tweede gedeelte van de les 60. Wij staan op de pagina 13 van Eetz Chaim, de regel 33. Hij zegt nog eventjes of even een klein paar woordjes over dat wat we hadden vorige keer gesproken. Dat in Malchut, in de Malchut van elke van vijf parsofim, vijf parsofim bestaan, overal. Van in Malchut van elke vijf parsofim, die zijn van zo opgebouwd dat Malchut in elke parsof van mannelijke parsof, zoals Abba, vader en Zeranpien, dus mannelijk parsof die geeft, dat malgoed daarvan is niet de malgoed zelf, zoals malgoed de malgoed die niet kan ontvangen, maar we hebben gezegd dat de malgoed is verstopt in de ketter, in de attic, maar daar is dan als malgoed dient dan dus de plaats die het licht weerkaatst als het ware, die zorgt voor beperking, dat daarvoor dient Atara Shel Tzadik. Dat betekent het kroontje van Tzadik, van het letter Tzadik, of hetzelfde is Tzadik betekent ook de letter, en dat betekent ook rechtvaardige, het betekent ook Yesod. Ja? Dus Yesod is de laatste sfera voor Malchut. En Yesod heeft ook ook ingedeeld. Het is het laagste gedeelte van Yesod dient dan als Malchut. Ja? Het is een geweldige ontdekking, onthulling wat wij nu hebben. Dus in plaats van Malchut hebben we Yesod. Eigenlijk. En Yesod behoort toch wel tot die negen sferot, bovenste sferot, duidelijk, die wel licht is. Alleen de malgoed is geen licht. Maar Yesod heeft wel licht. Dat betekent dat die Yesod kan weerkatsen. De onderkant van Yesod nu gaat weerkatsen bij de mannelijke parzofim. Dus de plaats waar de zivuk plaatsvindt. Ja? Dus de confrontatie met de aankomende licht is nu bij ondergedeelte van de Yesod. En daardoor kan Yesod doorgeven verder aan de volgende parzof, aan de vrouwelijke parzof. Duidelijk? Want niet de malgoed weerkaatst, maar de Yesod. Ja, duidelijk. Dus dat is dan Yesod, inderdaad, maar het onderste gedeelte van Yesod. Dus de massag. Oh, erg goed. Dat is massag, ja? Duidelijk. Dus de massag is dan opgesteld niet in de malgoed, die niet in zichzelf kan, malgoed de malgoed, die in zichzelf kan, niet in zichzelf mag ontvangen. Want het licht mag niet meer ontvangen worden in de malgoed de malgoed. Maar in plaats daarvan is de massag opgemaakt bij onderkant van je zoot. En dat heet kroontje van je zoot. Oké? Okay. Kroon is niet boven, maar hier is het juist onder. Kroontje van je zoot. Onderste kant van je zoot. En dat kan wel weerkaatsen. Ja? En omdat je zoot doorzichtig is, is niet, is een beetje toch licht. Ja? Lichte kant. Dan kan je wel door. Je zoot is als het ware. Doorlaatbaar. Die kan dan. Die, aan de ene kant. Kan die dat weerkaatsen? Ja, heeft die toch wel grovere kracht, ja, dan de aankomende licht? Ja, aan de ene kant. Dus hij kan beperken licht, stoppen. Aan de andere kant is hij nog toch wel doorlaatbaar en niet zoals malgoed. Dat wil zeggen dat na het weerkaatsen van het licht kan je hem naar binnen laten komen. En naar binnen betekent naar de volgende trap treden. Eigenlijk? En de volgende traptreden is dan of naar zichzelf en dan naar de volgende traptreden gaat hij dat doorgeven naar de maalgoed. Ja? Sorry, naar de volgende, traptreden gaat maalgoed zijn, gaat een andere zijn, doet hij doen. Partsof. Maar belangrijk is dat het Yesod, die is dan bij de mannelijke partsofim, is dan Ateret Yesod, de kroontje van Yesod, onderkant van Yesod, is dan in plaats van maalgoed. Dat is een grote tikkun, correctie in de wereld dat ze doet. Zonder dat zou de schepping, zou de lagere lagere, zoals een mens, zou niet het licht, hogere licht, kunnen ontvangen. En dan zei hij 24. Dus dat is dan, dat heet Yesode, Besod in het geheim, Brachot la Rosh Tzadik. Dat zullen we dat laten zitten. Dus de zegeningen zijn in het hoofd van de rechtvaardige. Zo zegt men. De zegeningen bij het hoofd van het Tzadik. Dus de rechtvaardige heeft zegeningen aan zijn hoofd, als het ware. We zullen zien wat het allemaal is. Dat is gewoon een vers dat hij citeert. Oh, Haniskar Besefer Azor. Dat is dit, deze vers. Dat de zegeningen voor het hoofd van de tzadik, van de rechtvaardiger. En dat is werd genoemd bij Zoger, daar en daar en daar, in bepaalde plaatsen in Zoger. Daarom, als we dat gaan leren, zullen we dat leren. Er is geen plaats daarvoor. Voor ons belangrijk nu al globale dingen. Ja, wat je zoot, onderkant van je zoot, is dan bij mannelijke partsofim in plaats van maalgoed. Dat is een geweldige ding als wij dat al geleerd hebben. Dan later zullen we stap voor stap die meer en meer aspecten aanreiken aan onze reddingsformule. 34 in het midden. We zullen schon nooit, dat geef je dan in woorden van Zohar, waar het over die hij citeert. Rabbi Yossi Zuta, hu Shachiach kamen Rabbi Shimon. Hij zegt, Rabbi Yossi Zuta, klein, zijn was zoon, zo heette hij, kleine Rabbi Yossi. Hu Shachiach, hij was present, 35, voor Rabbi Shimon. Hij was dus aanwezig bij Rabbi Shimon. Amar le mahu dichtiv berachot le rosh atzadik. En hij vroeg hem, dus Rabbi Yossi vroeg Rabbi Shimon, wat is dan geschreven? Wat betekent dat het geschreven is? Niet te snel, als ik ga over Zohar, dan ben ik gewoon in een hogere versnellingen. Dan moet ik natuurlijk, is mijn eigen tekort, dat ik moet natuurlijk van iets naar beneden brengen, moet ik allerlei transformatoren plaatsen, transformators. Dus wat staat hier geschreven, zegt hij dan? Brachot le Rosh Tzadik. Hij vroeg Rabbi Shimon, want Rabbi Shimon was natuurlijk de gigantisch hoofd van het hele geheel. Hij vroeg hem, allemaal waren ze grote, maar hij was nog natuurlijk de grootste. Ze vroeg hem, wat betekent zegeningen bij het hoofd van de rechtvaardige? Tzadik is ook de letter. Let tzadik me bijle, hij zegt, het zou moeten staan aan de tzadik. En hier staat het aan de hoofd. Dus betekent het voorvoegsel of voorzetsel staat niet op de juiste plaats volgens hem. Het zou moeten anders zijn, zegt hij. En natuurlijk betekent, als hij zegt het zou anders moeten zijn dan in de Torah staat, ja, betekent dat het reemt niet, dan moet het iets heen zitten. We goede, we im 36, we im hu mal goed, etcetera, etcetera. Ja, hij gaat het ook niet uitleggen. Zie je dat? Hij gaf ons gewoon zonder iets, een stukje van Zoger is gewoon als bewijs. Maar goed, we gaan verder. Het laatste woord van 35. Maar ik moet het ook al een beetje aan jullie dat zeggen wat hij zegt. 35. We im hu malchut. We partsuf nukwa. En als het malchut is, in de malchut, in de partsuf nukwa, dus in de vrouwelijke partsuf, ja? Ja, dus hij zou moeten zeggen dat in de partsuf nekeva, maar hij weet het nukwa. En als het gaat om de partsuf, om de malchut van de partsuf nukwa, ja, we hebben gezegd, over mannelijke weten wel, ja? Kegon, welke partsofen, vrouwelijke partsofiem zijn? Ima, ja, dat is de moeder, vrouwelijke partsof. En Nukwa, dat Nukwa de Zeranpin. Welke twee partsofiem zijn vrouwelijk? Ima, dus de moeder, erg handig om dat te weten nu. De vrouwelijke partsof is dan Ima en Nukwa de Zeranpin. Nukwa van Zeranpin, vrouwelijke. Als we het gaan stap voor stap aanvoelen, dan zullen we precies weten waar het over gaat. Hinei hamalchut sheba, dan zie je dat de malchut van de vrouwelijke partsuf is 37. Gamken, kijk eens aan, kijk wat hij zegt, eveneens ateret yesod sheba, de kroontje van yesod van haar, kroontje van yesod van de vrouw ook. Zie wat hij zegt? Ook bij vrouwelijke partsofim. Ook daar is het niet helemaal goed wat wij zouden denken. Maar ook daar is dan in plaats van malchut wordt aangewend ateret yesod. Dus ook de vrouw heeft een kroontje van, als het ware een kroontje van yesod. In plaats van malchut. Begrijp je? Dus duidelijk, hè? Ja. Ki ha yesod sheba, hoe arechem, kijk naar wat hij zegt. Kijk naar hoe geweldig hij zegt. Ki ha yesod sheba, hoe arechem, want wat is de yesod van de vrouw? Yesod sheba, hoe arechem, is haar barmoede. Barmoede, geestelijk natuurlijk. Maar ook fysiek, maar geestelijk, we spreken natuurlijk geestelijk. Dat yesod van de vrouwelijke partsoef is baarmoede. Ja? En maar niet de baarmoede gaat weerkaatsen. Maar ateret yesod, kroontje, dus de onderde baarmoede moet nog iets zijn. Ja? Dat weerkaatst. Vatarasheba hu, en de kroon, dat kroontje van haar, dus dat wat het licht wat het licht stopt. Ja? En weerkaatst. Dus wat in plaats van malchut is bij vrouw, bij vrouwelijke partsof. Hoe? Vginat basar atapuach. Dat is dat stukje vlees. Dat hij zegt, kijk, dat is allemaal. Hij bedoelt natuurlijk, hij geeft een voorbeeld. Want wij hebben gezegd. Mi basariya gezeiloka. Vanuit mijn vlees zal ik de schepper zien. Dus hij zegt, en wat is dan dat? Dat is dat stukje vlees wat apoog is dan een appeltje van een vlees. Dat is een stukje, hoe zeg ik dat? Opzwelling van een vlees, als het ware. Een stukje vlees. She alleha, dat boven haar is. Dat boven de rechem is. Boven de baarmoede van de vrouw is. Van een vrouwelijke persoon. Ja? Is dat boven de warmoede is dan een stukje vlees. Dus nog uiterlijke, zie dat? Warmoede is binnen. Maar nog uiterlijke daarvan is dan ateret yesod. Kroontje van yesod. Ook bij de vrouwen, zie dat? Dus ook bij de vrouwen zijn ook dezelfde. Want de vrouw moet ook doorgeven weer in het zilut. Doorgeven aan de lagere. Duidelijk? Ja. Ook bij haar moet het licht, aan de ene kant licht moet beperkt, zeg dat, gestopt worden, dan, hoe zeg ik dat, afstoten gaat ze dat doen, dan weerkaatsen, eerst afstoten, dan weerkaatsen en dan naar binnen laten komen. En naar binnen laten komen betekent verder, en binnen haar zit, in haar moeder, baarmoeder, als het ware, binnen haar zitten dan de embryo's, zeeramp in de maalgoed bijvoorbeeld, ja, als het ima is, dat wie is bij haar is, zeeramp in en maalgoed, ja, of noekwa van de zeeramp in. Als het gaat om een vrouwelijke partsoef van noekwa, van een vrouwelijke, ja, maalgoed, noekwa, dan wie is in haar buik, ziele van de mens. Ja, dus ze hebben twee vrouwen in het geestelijke. Ima, hoge vrouw, hoge moeder, en Nukwa, lagere, Shina noemen we dat, goddelijke aanwezigheid. Maar hogere, die heeft, wie heeft dat produceert hogere? Zeeranpin en zijn Nukwa. Duidelijk, ja? En in lagere, bijvoorbeeld, Nukwa van dat Zilud, daar komen dan de man gebeden van de zielen van de mens. Die wordt dus de gebeden van de zielen van de mens, dus de zielen van de mens, die dan komen dan in die noekwa terecht. En daar worden ze gevoed, daar worden ze grootgebracht, duidelijk. Dus wij zitten in ons lichaam hier op aarde. Maar als we tekort vinden, voelen bij onszelf, dan heffen we dat van binnen op. Zo is het gereedschap. En dan komt ons gebed, en gebed is betekent ook een stukje van mij. Dan komt het naar de maalgoed, naar haar onderkant. Altijd. Ja? Maar we kunnen niet naar hoofd komen van de hogere. Naar de onderkant. We komen dan als het ware in de baarmoeder van die noekwa. Ja. En zij gaat ons dan voeden als het ware qua krachten. Ons voeding gegeven. En geeft van boven, gaat ook naar boven, naar eet zoveel. Gaat terug naar ons en dan komt naar beneden. Dus op de vrouwelijke dus boven de rechem. De rechem is Yesod. Dus de baarmoeder, wat we noemen dat. Dat is Yesod bij de vrouw. Natuurlijk moeten we niet aan vlees denken, maar ook qua vlees is ook zo, maar vanuit vlees kunnen we het hooggoddelijke zien. En boven de rechem zie je zout. Bovenaan is een stukje vlees. Zo'n vleesappeltje, zoals je zegt het. En dat is dan een buitenkant. Dus dat zeg je de onderkant, om zo te zien, naar buiten meer. Dus naar buiten betekent onder. Ja of niet? Yes. En dat is dan, dat maakt dan dat het licht wordt gestopt, afgestoten, en dan weer weerkaatst, en dan naar binnen komt. Ja, naar binnen komt. Waar naar binnen? Naar de baarmoeder. Ja, bij achterkant weerkaatst, hè? En dan komt naar binnen, waar naartoe? Naar binnen, naar de baarmoeder. En nog weer, gaan we dit verder. She'aleha hanikra bij de vrije zoger Shifule Mayin. Oh, dat de zoger noemt dat stukje vlees, dat van de Ateret Yesod, van de kroontje van Yesod bij vrouw, Shifule Mayin, dalen, of zeg dat, lage delen schoot, ja, schoot van de vrouwelijke schoot of zoiets. Lage delen. Zo kunnen we weer. Beinjanei, Simanei, Ilanot. En dat wordt genoemd, bestaat zoiets als onderwerpen van tekenen van de boom des levens. Ja. Zijn, aan de boom des levens zijn al die plaatsen aan te wezen. Duidelijk? Zo ook bijvoorbeeld wat wij noemen dan Ateret Yesod van vrouwelijke het eret jesod, vrouwelijke onderkant van jesod. Dat kan je ook aanwijzen, zeggen we, er bestaat zo'n afdeling bij Kabbalah, waar het allemaal aangewezen wordt op de boom des levens. Waar het allemaal is, natuurlijk, we hebben er allerlei tekeningen gezien, natuurlijk, wat niemand snapt natuurlijk, maar doet er niet toe, maar wij zullen dan nu begrijpen, langzamer zullen we begrijpen waar het over gaat, als wij spreken dan van Ateret Yesod, van kroontje van Yesod bij vrouw of bij man, waar het over gaat. En bij man is natuurlijk kroontje van Yesod, is dat zijn eikel. Maar dan bij mens. Maar geestelijk is dan uiterlijke kant, ja, uiterlijke kant van Yesod. De lid, mannelijke lid is Yesod. En het kroontje is eikel. Dus kroontje is toch wel uiterlijke kant, ja of niet, van Yesod. Dat betekent dat het uiterlijke kant is. En het meest uiterlijke kant, die gaat het weerkaatsen in het licht. Begrijp je? Dat gaat weerkaatsen in het licht. Afstoten en dan weer weerkaatsen. En dan licht gaat opnemen in jezelf. Ook hier is het ook zo. Dat via dat kroontje van je zoot wordt ook licht opgenomen in ons. Heb je dat? Nee, ik denk dat het een beetje zo genoeg is. We hebben iets gehad, mannelijke, vrouwelijke gedeeltes waar het over gaat. En hebben we toch de volgende aspect. We zijn gebleven op de pagina 13 en de regel 40. Nou, wat is de slogan van de dag? Over de tweede, ja, de tweede toestand waarin de mens zichzelf bevindt, daar ging het vandaag. Ja? Over de mens, over het niet de mens. We spreken altijd van een mens, ja, in de Kabbalah. Maar over de toestand van de mens wanneer hij wel voelt wel dat hij een zeker tekort heeft en toch geen kracht heeft om eraan te werken. Ja? Om te werken om zijn tekort te corrigeren. En dan natuurlijk allerlei smoesjes komen bij hem om door zijn artsverstand om hem niet te laten, aan zichzelf niet te laten werken. En allerlei gebruikt allerlei verstandige excuses of zelfs de stellingen van de Torah, dat blijf zitten en niet werken, blijf zitten en niet, ik zeg dat, shuvelotase, blijf zitten en niet doen. Dat is wel een goede zaak. Trouwens, het kan ook mens behoeden van vele ellende. Als een mens kracht opdoet om soms niet te doen. Okay. Hoeveel mensen gaan de dood in of ellende in doordat zij zo pusherig zijn? Nee, niet doen. Aan de andere kant kan het jou koud maken voor jouw werk. Ja, voor je werk aan jezelf. Dan moet je wel allemaal opletten wie dat kan zeggen. Want jouw echt slechte beginsel kan je dat jou aan influisteren van, nou, doe dat wel. Maar je altijd weet wie aan het praten is. Het is erg slim. Okay. Dus ook vandaag probeer. Kijk steeds. Kijk wat is van binnen jou. Ten aanzien van jouw geestelijk werk. Wat voor hindernissen bij jou opkomen. En hoe je daarmee omgaat. Dat jij steeds overwint. Moet overwinnen al die argumenten van dat aards verstand van jou, dat jou zegt dat jou natuurlijk een goede raad geeft. Dat is wel een goede raad geeft jou. Je zegt, want die staat als bewaker van jouw eigen belang. Dus jouw aards verstand heeft niets anders dan een goede rol. Is die aan jouw artsverstand is toebedeeld. Het is erg positief. Maar tot en aan, tot een bepaald moment, tot bepaalde handelingen. Bijvoorbeeld, het is belangrijk voor jouw artsverstand. Laat je bijvoorbeeld niet in de vuur springen. Ja? Eén keer heb je daar in je kindertijd een vingertje erin gestopt. Je wilde wat nieuwsgierig. Doe je niet meer. En dat komt alleen door je artsverstand. Heeft jou gezegd. Andere dingen die je een keertje dan in de, geïnvesteerd in een, weet het, in Nasdaq. Nasdaq. In een, weet het, in een, fondsen. Van weet ik veel geld ingestopt bijvoorbeeld. Of ergens. Of je hebt in bepaalde fondsen, bepaalde beurzen, weet ik veel. Aandelen. Was je afgebrand direct. En dat doe je niet meer. Heb je dat? Heel goed. Doe je niet meer. Heb je een keer geleerd. Andere dingen ook. Dat is artsverstand. Maar ten aanzien van je geestelijke werk moet je boven hem gaan. Dus als het gaat over artsen dingen, natuurlijk kan je hem gebruiken. Is niet verkeerd. Als we dat niet, als we ons artsverstand niet zo gebruiken, waar zouden we gebleven? Waar zouden wij zijn? Wij zouden dan in een stenen tijdperk bij ons bevinden. Wij zouden helemaal onze beschaving niet aankunnen zonder ons artsverstand. Weet je wat? Ja. Dus dat is helemaal goed. Maar als wij zwak worden, dan gaat ons artsverstand ons overheersen. Nou, dat mag je niet laten. Dus dingen wat al met ons weer te maken hebben, ja, mobieltjes, al die andere dingen, allerlei voorzichtigheid in allerlei verkeer, ja, op straat lopen, allerlei andere dingen met al mensen, dan moet je wel natuurlijk wel luisteren, dat is oké. Okay. Maar wat aanzien van jouw geestelijk werk, daar moet je steeds opletten dat jij overwint hem. En, want hij wil alleen maar goed, hij wil alleen maar goed doen, hij is niet verkeerd. Hij zegt je alleen, doe dit, dat is goed voor jouw eigen belang. Hij begrijpt niet dat jij gaat boven jouw verstand doen. Want dat is onlogisch voor hem. Het is niet zijn logica. Hij is niet aangesteld om jou boven jouw verstand te brengen. En daarom moet jij boven hem gaan, boven jouw verstand. Nou, dat was het eventjes voor vandaag.